أما بعد، باب الحث على سور وآيات مخصوصة. Bazı ayetlere ve bazı surelere teşvik. Yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, estakul hadis. Ve men ahsana minallahi hadise. Allah'tan daha güzel sözlü kim olabilir? Ancak Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim kimi ayetler, kimi ayetlere göre nedir? Daha faziletlidir. Yani bir ayetel kursi ile Kur'an-ı Kerim Bakara suresindeki ayetel kursi ile Nisa suresindeki miras taksimini anlatan ayetin fazileti aynı mıdır? Değildir. Ayetel kursi diğerinden daha nedir? Üstündür. Bir İhlas suresiyle, kul huvallahu ehad ile, bir elem tera keyfe faala rabbuke bi ashabil fil aynı mıdır? Değildir. Değil mi? Birisi Kur'an'ın neyi? Üçte biri. Birisi Kur'an'ın üçte biri. Fazilet olarak Kur'an'ın üçte birine denk. Sonra gelecek. Rivayette burada yok. Rivayeti tümüyle kaynağına döndüğümüz zaman sahabeden bir tanesi bu İhlas suresini çok seviyor. Namaz kıldırdığı zaman arkadaki sahabelere önce Fatiha'yı, sonra İhlas suresini, sonra okuyacağı sureyi okuyor. Yani İhlas suresini okumadan geçmiyor. Ardından sahabeler, cemaat diyor, sen ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun falan? Gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, niye böyle yapıyorsun? Diyor ki, ben diyor seviyorum bu sureyi. Bu sureyi seviyorum. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu sureye olan sevgin seni diyor cennete soktu. Yani İhlas suresini sevmek bu sahabenin cennetle müjdelenmesine vesile oldu. Selam olsun. İşte Kur'an-ı Kerim'de bazı böyle özel ayetler var, özel sureler var. Diğerlerine nazaran daha faziletli. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Fatiha. Yani Fatiha suresi, Fatiha tefsirlerinde de hatırlayın, çok azim, çok büyük bir sure. Bir sürü ismi olan bir sure değil mi? Fatiha, Ummul Kitab, Şafi, değil mi? Asfala. Bunun gibi çok isimleri olan bir sure. An Ebi Sa'id'in Rafi İbnil Mualla. Ebu Sa'id rivayet ediyor. Radiyallahu an. Rafi İbnil Mualla. Kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ela uallimuke a'zama suratin fil Kur'an. Sana Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi öğreteyim mi? Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sure. قبل أن تخرج في المسجد. Buradan diyor Aleyhisselatü Vesselam. Camiden, mescitten çıkmadan önce sana Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli sureyi öğreteyim. فَأَخَذَ بِيَد۪ي diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Peygamberimizin sahabelerine olan yakınlığı böyle. Onların yanına geliyor. Elinden tutuyor. Onlara sevdiğini söylüyor. Ya Muaz, inni uhibbuk. Seni seviyorum diyor mesela. Yani bunlar güzel şeyler. Zamanı insanların yitirmiş olduğu şeyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, sizlerden kim diyor kardeşini seviyorsa, yani sevdiği kardeşini yapsın, sevdiğini bildirsin, söylesin. Allah için seni seviyorum desin. Karşıdaki de ne desin ona? Cevap olarak Habbekellezi ahbebteni min eclihi. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Böyle cevap vereceksin. Şimdi biz ne kardeşimize seni seviyoruz diye biliyoruz. Böyle bir edep, adab, ahlak var. Yitirilmiş bir ahlak. Ne de karşımızdaki kardeşimize böyle dendiğinde o kardeşimiz sana bununla karşılık verebilecek bilgiye sahip. Yani cahil bir şekilde, cahilane bir şekilde ne yapıyoruz? Yaşamaya devam ediyoruz. فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخْرُجَ diyor ki sahabe, camiden çıkmak istediğimizde قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ dedim ki ey Allah'ın Resulü اِنَّكَ قُلْتَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ hatırlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, dedin ki sen, sana Kur'an-ı Kerim'deki en azim olan, en büyük olan sureyi öğreteceğim dedin. Hatırlatıyor. Kâle elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bu sure elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Nedir bu? Hiye es-seb'ul metâni vel Kur'anul azîm ellezî utîtuhu. Bana verilen azim olan Kur'an-ı Kerim ve seb'ul metâni olan budur. Yani Fatiha'dır. Allah Teala biz sana Kur'an-ı Kerim'i ve seb'ul metâni indirdik diyor. Nedir o seb'ul metâni? Fatiha. Fatiha suresidir. Yani Fatiha suresi kendisiyle rukiye yapılacak en büyük suredir. Hatırlayın ashabı bir kasabaya indiklerinde, bir köye indiklerinde köylüden kendilerini misafir etmelerini istiyorlar. Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor bu hadisi. Köylü kabul etmiyor. Misafir ağırlamak istemiyor köylü. Bunun üzerine Allah'ın takdiri köylünün ağasını, köyün ağasını, efendisini bir akrep sokuyor. Zehirli bir hayvan sokuyor. Diyorlar ki aranızda var mı rukiye yapan? Sahabeden bir tane çıkıyor. Ben yaparım diyor. Ama diyor karşılığında şu kadar koyun alırım. Okuyor adam. Hiçbir şey yokmuş gibi kalkıyor. 7 kere Fatiha okuyor bir rivayette. 7 kere Fatiha okuyor. Adam kalkıyor hiçbir şey yokmuş gibi. Sahabeler diyorlar ki yani nereden yani sen neye binaen aldın bu şeyi? Koyunları. Gidip diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soracağız. Aleyhisselatü vesselam'a gidip soruyorlar. Aleyhisselatü vesselam diyor bana da bir pay verin. Yani ikrar ediyor. Caiz olduğunu. İbnül Kayyim rahimahullah diyor ki Mekke'de uzun yıllar kaldım. Mekke'de. Fatiha suresinin diyor deva olarak, ilaç olarak faydası kadar başka hiçbir şeyin faydasının olmadığını gördüm. Çoğu defa denedim diyor. Fatiha suresinin tedavi amaçlı, ilaç olarak, tedavi olarak, deva olarak ondan gördüğüm fayda kadar başka hiçbir şeyden ne görmedim? Fayda görmedim diyor. Yani demek ki arkadaşlar iman eden bir insan için bu sure çok mübarek bir sure. Allah-u Teala'nın kulumla Fatiha suresini kastederek as-salah namazı ikiye böldüm hadisi var. Kutsi hadis. Diyor ki kulum bana elhamdülillah derse kulum bana hamd etti derim. Errahmanirrahim derse kulum bana sena etti derim. Maliki yevmiddin derse kulum beni temcid etti. Övmeye devam etti derim. Kulum bana İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in derse kuluma istediğini veririm. Kul ne istiyor? Yani bu şeyi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in derse bu diyor kulumla ikimiz arasındadır. Bu sure kulumla bu ayet kulumla ikimiz arasında. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Nasıl oluyor bu ayet Allah'la kulun arasında? Ayetin ilk tarafı İyyâke na'budu. Ne demek İyyâke na'budu? Ancak sana ibadet ederiz. Burası Allah'ın ibadet hakkı. Ve İyyâke nesta'in ancak senden bize ne isteriz? Yardım isteriz. Bu da Allah-u Teala'nın bize verdiğine yardım. Yani surenin ortası kulla Allah arasında o ayet. Surenin ilk başı bu ayete kadar olan ilk başı kime ait? Allah'a ait. Çünkü Allah'ı övüyoruz. Surenin geri kalan kısmı kula ait. Ne diyoruz? İhdine sıratal müstakim, sıratal lezine en'amta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve rattalin amin. Diyor ki Allah Teala kuluma da diyor isteği vardır. Kul ne isterse onu vermişimdir. Yani siz namaz kıldığınız zaman, Allahu Ekber dediğiniz zaman, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğiniz zaman, Allah-u Teala ne diyor biliyor musunuz? Kulum beni övdü. Kulum bana hamd etti. Yani bu çok büyük bir mükafat. Allah-u Teala sizinle konuşuyor. Namaz kılarken. Onun için bu sure, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyan ettiği üzere, Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli sure. Gelelim ikinci hadise. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal في قل هو الله أحد الإخلاص والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. İhlas suresi. Niye bu sure İhlas denmiş? Çünkü Allah'ın isim ve sıfatlarına has kılınmış bir sure. Yani bu surede Allah'tan başka hiçbir şey anlatılmıyor. Müşrikler gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a hani Allah'ın, bize diyorlar Allah'ı anlat, vasfet. Onun soyunu sopunu bize anlat. Allah Teala da bu ayet indiriyor. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah birdir. Allahu samed. O nedir? Es-samed'dir. Ne demek es-samed? Her şeyin ona muhtaç olduğu, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı. Allahu samed lem yelid ve lem yulad. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Yani babası da yoktur, çocuğu da yoktur. Babası da yoktur, çocuğu da yoktur. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun bir dengi, eşi yoktur. İbadette yoktur. Medet ummada, gavs demede, yardım istemede yoktur. İsimlerinde yoktur, sıfatlarında yoktur, yaratmada yoktur. Hiçbirinde yoktur. Yani ne rububiyet tevhidinde dengi var, ne uluhiyet tevhidinde dengi var, ne isim sıfatlar tevhidinde dengi var. İşte bu sureye onun için ihlas denmiş. Bu sure Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir. Bir insan dese ki, Kur'an'ı hatmetmeye adak adadım dese. Kur'an'ı hatmetmeye. Ardından o adamı adadığı şey gerçekleşti. Hastam iyileşirse ben Kur'an'ı hatmedeceğim dedi. Ki bunun mekruh olduğunu söylemiştik. İnsanın adak adamasının mekruh olduğunu söyledik. Adadığı zaman da yerine getirmesi nedir? Farzdır, vaciptir. Hastası iyileşti. Ondan sonra uyanıklık yapıp dedi ki ben 3 kere İhlas okursam ne yapmış olurum? Kur'an atmış olurum. Bak Allah Resulü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? 1/3'idir diyor. 1/3. Yani 3 defa okursan ne olur? 3'ü olur. Öyle değil mi? Matematiksel olarak. Tabii biz bu kimseye deriz ki senin anlayışın hasta olmuş. Senin hastalığın iyileşmiş ama anlayışın hasta, sakin. Buradaki murat nedir? Kur'an'ın 1/3 olma muradı. Ecirde. Karşılıkta, mükafatta. 1/3. Ama Kur'an-ı Kerim'in 1/3 olan 10 cüz yerine gelme konusunda ona denk değildir. Yani bir kimse köle azat etmek istese veya köle azat etmesi gerekse dese ki, Peygamberimiz buyurdu ki, kim 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir derse 10 defa 4 tane köle azat etmiş olur. Adamın köle azat etmesi gerekti. Bir kefaret gerekti. Oturdu 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir dedi. Bu adam o kefareti ödemiş olur mu? Olmaz. Alimler diyorlar ki bunlar cezada, yani mükafatta fazilettir. İczada değil. Ceza farklı bir şey, icza farklı bir şey. Ne demek icza? Yerine gelme. Yani denk gelme. Kur'an'ın 1/3'üne fazilet olarak, sevap olarak denk. Hakikatte ne değil? Bu manada denk değil. Ve fi rivaye, bir rivayette enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle li ashabihi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına dedi ki اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَ. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizlerden biriniz Kur'an'ın 1/3'ünü bir gecede okumaktan aciz midir? Yani Kur'an'ın 1/3'ünü okuyamayacak kadar aciz misiniz? فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ. Sahabelere zor geliyor bu. Oturup, yani sahabeler deminden dedik ya, duyuyorlar, İstanbul'a gelen ilk donanma mağfur, kalkıp geliyorlar. 80-90 yaşında olmuş, fark etmiyor. Peygamberimiz Kur'an'ın 1/3'ünü kim okuyamıyor? Gecenin bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okumak niye zor geliyor size dediğinde, sahabelere bu ağır geliyor. Peygamber buna teşvik etti. Şimdi nasıl yapacağız? Fekalu eyyuna yutiku zâlike ya Resûlallah. Sahabeler diyor ki ya bunu hangimiz güç yetirebilir ya Allah'ın Resulü? Her gece, her gece. 10 cüz Kur'an. Fekale diyor ki aleyhissalatü vesselam kul huvallahu ahad Allahu samed sulusul Kur'an. Kul huvallahu ahad Allahu samed nedir? Kur'an'ın neyidir? Üçte biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitirde gece yatmadan önce en son kılınan namazda en son rekatta ne okuyor? İhlas. Gece uykuya yatmadan önce yataktayken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Önce üflüyor. Sonra ne okuyor? Felak, nas, ihlas. Sonra vücuduna ne yapıyor? Sürüyor. Demek ki bir insan bir gecede Kur'an'ın üçte birini sevap olarak sünneti uygularsa birkaç defa ne yapar? Uygulamış olur. Birkaç defa uygulamış olur. Gelelim bizim az önce ifade ettiğimiz hadise ki ondan sonra gelecek o. Yine Ebu Sa'id'in el-Hudri rivayet ediyor. Enne raculen semi'a raculen yakra. Bir adam başka bir adamın kul huvallahu ehad İhlas suresini gece namazında okuduğunu ve sabaha kadar bunu tekrarladığını duyuyor. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Felemma asbaha ca'a ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fezekere zâlike lehu. Sabah olunca hemen koşa koşa sahabe biliyorsunuz kime soracak? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soracak. Kalkıyor, koşuyor, gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki dün akşam böyle bir adam gördüm. O adam ne yapıyor? Sabaha kadar İhlas suresini okuyor. Sabaha kadar. Ve kâne r-raculu yetekâlluha. Adam bu sahabenin sabaha kadar Kur'an okuduğunu duyan adam Peygamberimize gelip bunu anlatıyor ve anlatırken de yani bu böyle ihlasla da gece namazı mı kılınır? Sabaha kadar bir sure dercesine az görüyor bu ameli. Az görüyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedihî. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki innâ leta'dilu sulusel Kur'an diyor İhlas suresi. Kur'an'ın üçte birine nedir? Denktir. Yani öyle küçümsenecek bir sure değildir. Geçen derslerimizde de söyledik. Yani gece namazı kılmak için illa sayfalarca Kur'an okuma şartı yok. Bir İhlas suresiyle dahi ne yapabilirsin? Her rekatta okuyarak gece namazı kılabilirsin. Yeter ki sen onu ne yap? İdrak eyle, tedebbür eyle, tefekkür eyle, oku, sindir. Hatırlayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam in tu'azzibhum fe innehum ibaduk. Azap edileceksen onlar senin nedir? Kullarındır. Ve in tagfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Bağışlayacaksan sen azizsin, hakimsin. Bağışlaman acizliğinden değildir, izzetindendir. Hüküm sahibi, hikmet sahibi sensin. Bu ayeti okuyarak Peygamberimiz ne yapıyor? Gecenin namaz kılıyor. Uzun bir vakit. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ اِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sen de bir İhlas suresiyle ne yapabilirsin? Bir gece namazını kılabilirsin. Diğer hadise alalım. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal fî kul huvallahu ahad inneha ta'dilu sulusel Kur'an muttefakun revahu muslim. Ebu Hureyre'nin rivayette bu rivayetleri destekliyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İhlas Suresi Kul Huvallahu Ehad Kur'an'ın üçte birine sevap bakımından onun tefsirini yaptık. Denktir. Evet burada kalalım inşallah. Bir sonraki hadis meşhur az önce naklettiğimiz sahabenin her rekatta İhlas Suresini okuduğu o hadis. Meraklanın biraz önümüzdeki haftaya kadar. O sahabe bu sureyi sevdi ve cennete girdi. Yani bizlere de Allah Teala bu sureyi ne yapsın? Gerçek manada sevmeyi nasip eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.